باہر کا محل کچھ اور ہے، اندر کا محل کچھ اور ہے، کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو اس کی تفصیل کی جاتی ہے، یعنی اس کو صاف کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، صابن لگایا جاتا ہے، پٹکا جاتا ہے، سیٹا جاتا ہے، نچوڑا جاتا ہے، پھر سکھایا جاتا ہے، پھر اس پر سلی لگتی ہے، تب جا کر کے وہ کپڑا پہننے کے قابل ہے۔ باقی ان کا منہ کچھ الگ ہے، ظاہری کپڑوں کے دھونے والے دھوبی الگ ہیں، اور دل کی بیماریاں اور دل کے نئے کچل کو دھونے والے دھوبی اور ہیں۔ جو ماہرین ہوتے ہیں، جیسے ہم کسی کا کپڑا میلا دیکھیں گے تو فوراً کہیں گے بھائی میلا ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ والوں کو دل کا میلا ہونا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا دل میلا ہے۔ ہم لوگ بھی آپس کی اطلاع میں کہتے ہیں کہ یہ آدمی دل کا میلا ہے، دیکھو معلوم ہوا کہ دل میں بھی میل سکیل لگتا ہے، اس لیے یہ کہا کہ یہ آدمی دل کا بہت میلا ہے، معلوم ہوا اس کی صفات سے، اس کی باتوں سے، اس کے اعمال سے پتا چلا کہ یہ میلے دل کا ہے۔ دل کا میل کچھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دل کا میل کچھ تکبر ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، غیبت ہے، ٹوڑی ہے، یہ سب جو ہے ہمارے دل کو کینہ اثر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ والوں کی یہاں سے دکانیں ہوتی ہیں، یہ نرمان کا اس میں یہ بیماروں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے علاج بتائے جاتے ہیں، ان کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، سرکار کے پاس الگ الگ لوگ آتے تھے اور اپنے الگ الگ امراض بیان کرتے تھے، اور سرکار ہر ایک کو بیماری کے اعتبار سے علاج دے دیتے۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا دل سخت بہت ہے، بہت ہارڈ ہے میرا ہارڈ، نہ کسی واقعے سے اثر لیتا ہے، نہ کسی چیز سے متاثر ہوتا ہے، نہ کسی کے غم سے غمگین ہوتا ہے۔ یہ ہارڈ ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ سافٹ ہارٹیڈ ہوتا ہے، نرم دل کا ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسروں کے غم کا اثر بھی پڑتا ہے اور خوشیوں کا اثر بھی پڑتا ہے اور اس سے رونا بھی آتا ہے۔ آج کا انسان روئے گا تو دنیا کے لیے روئے گا، اللہ کے لیے رونے والا کون؟ اللہ کی محبت سے کون غمگین ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت میں کون روتا ہے؟ اللہ کے عشق میں کون روتا ہے؟ یہ رونے والا بن جائے، آنسو بہانے والا بن جائے۔ حدیث شریف میں ہے جس سرکار کی ایک بیٹی ہے پیغام شہر والا، اور پیغام یہ شہر والا کہ میرا بچہ آخری سانس لے رہا ہے، بہت بیمار ہے، ابا جان ذرا دیکھنے کو آئیے گا۔ سرکار نے شہر والا پیغام ماں آتا بیٹا کی اولاد کو اور ماں کی امانت ہے. وہ چاہیے تو دے, وہ چاہیے تو لے, تو تم صبر سے کام کر, صبر سے کام لے, بے چین اور بے قرار مت ہو. لڑکی نے ضد کر دی, بیٹی نے ضد کر دی کہ نہیں ابا جان آپ کو میرے بچے کو دیکھنے آنا ہی پڑے گا, تو آپ کا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو دیکھنے کے لیے, تو بچہ گود میں رکھا گیا تو اس کی اکھڑی ہوئی سانسوں کا حال دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا ہو گئے, رونا آ گیا. ایک صحابی نے کہا سرکار آپ تو آپ سیدھا ہو گئے بالکل, یہ حالت کو بچے کی دیکھ کر رو پڑے. سرکار نے فرمایا کہ رحمت ہے جو اللہ نے ایمان والے کے دل میں ڈالی ہے, یہ وہ طاقت اور نرمی ہے جو ایمان والے کے دل میں ڈالی گئی ہے, یہ رافت اور شفقت کی وجہ سے آپ کو میں آ ہوا ہے. اب کسی کو نہ آتا ہوں لونا تو یہ ان کے دل کی تھکاوٹ اور سختی کی علامت ہے, ورنہ بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر بھی ہوتا ہے وہ بھی پگھل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمین کو کہا کہ تم لوگ سمجھی اتنے ہو اتنے ہو کہ سرکار کی دعوت سے اور سرکار کی باتوں کا اثر تمہارے دل پر نہیں پڑتا, اتنے سخت دل کے ہو گئے ہو تم. جبکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْفِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, پتھروں کے دل پھٹتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. تو بعض پتھر ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں, بعض پتھر ایسے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے چشمے جاری ہوتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَنْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو بلندیوں سے اور اونچائیوں سے گر کر زمین پر اللہ کے خوف کی وجہ سے آ جاتے ہیں. تو اللہ کے خوف سے رونا یہ اس وقت ہوگا جب دل بن جائے گا کام کا. تو فرمایا کہ دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے, اس کو میل کچیل لگ جاتا ہے, اس کو دور کرو. اور دور خود نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں, تو علاج کیسے کریں گے؟ یہ تو اپنی نفس کسی حکیم کو بتاؤ, کسی دانا کو, کسی عالم ماہر کو اس بن کے بتاؤ, وہ بتائے گا کہ آپ کا دل بیمار چل رہا ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہے, اور پھر وہ علاج بتائے گا. یہ جو ذکر کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں دل پر زر لگاتے ہیں الا اللہ کی, تاکہ اندر سے غیر اللہ نکل جائے, جتنی گندگیاں ہیں وہ سب نکل جائے اور اللہ آ جائے. ایک اللہ والے بھی یہاں ایک دنیا دار آدمی گیا اور اس نے طرح طرح کی باتیں کی, और वो बातों के अंदर उसने ये भी कहा कि हजरत मैंने जो कुछ कहा आप दिल में मत लाना। हजरत ने मुस्कुरा कर कहा कि दिल में अल्लाह को दिखाया है, तेरी बातों की जगह कहाँ है, ऐसी गंदी चीजें कहने के लिए दिल में नहीं लूंगा, मैंने तो उसको बाहर ही छोड़ दिया है। मुतनबी ने देखा है दुश्मनी करने वालों की दुश्मनियों को मैंने दिल के बाहर जगा दिया है और दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को बिठाया है, इसलिए अब दुश्मनों की मैं परवाह नहीं करता, दुश्मनी की परवाह नहीं करता, उसकी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि उससे नुकसान कुछ नहीं है। दिल को मैंने चमका के रखा है, दिल को मैंने रोशन करके रखा है, दिल में चिराग जला के रखा है, अल्लाह की याद का, अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह के इश्क का, अल्लाह की अल्लाह का कदम। दूसरी चीज का कोई तस्वुर ही नहीं, दिल को आईने की तरह बनाया, आईने मां हमारा उसूल है, अल्लाह वाले जगह हमारा उसूल सीने को आईने की तरह साफ सुथरा रखना। और आप जानते हैं कि आईना गंदला होगा तो चेहरा भी उसमें धुंधला नजर आएगा, और आईना अगर क्लीन होगा तो उतना ही साफ और शफाफ आप नजर आएगा। तो फरमाते हैं आईना दुआईना फरमाते हमारे तरीके में सीना पकड़ रखना ये शुक्र है, और जब दिल में सीना और कपट रहता है, आदमी कितनी भी इबादतें कर ले, मेहनत कर ले, बाकी कुछ नहीं होता। आज पिंदर के दार हाथी में हाथी ले आजा बदल पिंदर में, और वहां के मेहनत करने वाला समझता है मैं बहुत इबादत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हकीकत यह है कि सिफर है, कुछ भी नहीं कर रहा, जो कर रहा है उसका तो जरूर ही रहा है, सब गला के साथ कर रहा है, आग में जो भी चीज डाली जाए कि आग हो जाए, आग हो जाए। हमारे हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक साहब आए, उन्होंने यहाँ के एक मदरसा खोला, जरूर हमारे कुएं के अंदर एक कुआं मिल गया है, पड़ गया है, पूरी गया है, क्या किया जाए। जिस हमने कहा जब तो पानी निकालना पड़ेगा, तो वो गए पानी निकाल दिया, क्या है अगर पानी निकाल दो जिसकी वजह से पानी नापास हुआ उसको तो तुमने अब तक अंदर रख छोड़ा, दूसरा पानी डालोगे तो वो भी नापास हो जाएगा। जब तक चूहा रहेगा जिसकी वजह से पानी नापास हो जाए, जब तक निकालोगे नहीं उसको तो पास कैसे होगा। बिल्कुल यही हाल है हमारा कि दिल में सीना कपट खून अदावत तकब्बुर ये तमाम चूहे मरे हो और उनका अनुभव अनुभव नमाज में कुछ नहीं आ रहा, नमाज का कोई असर नहीं आ रहा। ऐसे मामला बरसों में नमाज पढ़ता हूँ लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, کوئی اثر بھی نہیں نماز کا. کوئی بھی اثر نہیں پڑتا. آجا حسن بصری احمد اللہ کے پاس ایک صاحب آئے تھے. انہوں نے آ کے سوال کیا, اگر اتنے بیانات سنتا ہوں, اتنے بیانات سنتا ہوں, برباد ہے بیانات. کبھی ہوتا ہے سلسلہ بند بیانات ہوتے ہیں. آج ان کا فل ان کا فل تو ان کا آنے والے آگے نہیں ہے, سنتے نہیں ہیں. لیکن کبھی غور کیا کہ اس سے ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی کیا رہی ہے؟ سن سن کے سن ہو جائیں, اصل کو اثر لینا ہے کہ بھائی جو میں نے سنا اس کا میرے دل پر کیا اثر پڑا اور میری زندگی میں کیا فرق آیا ہے, اس کی وجہ سے یہ دیکھنا ہے کہ اصل تو مسئلہ بدلی احمد اللہ سے سوال کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ میں سنتا ہوں اثر نہیں ہوتا, کیا میرا دل سو گیا ہے؟ بھائی آدمی سویا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی بھی کمپنی نے پروس کو کیا پلے پڑے گا؟ جاننے والے کو سنا سکتے ہیں آپ, سونے والے کو کیا سنائیں گے؟ آجا مرزا نے بدری رحمت اللہ نے جواب دیا کہ دل سویا کی ہمت ہے. جتنا فیل ہوتا ہے تو اثر لیتا ہے, جتنا پیا تو کیا اثر لیتا ہے؟ دیگر بول چاہیے زندہ کر دوبارہ لوگوں کے مردے کون کر جانا. مرد کون کے معنی پرانی بیماری کا علاج, چارہ کے معنی علاج. آج کل لوگ یہ بھی سمجھتے نہیں, اس کی بھی مرتیاں سلجھانی پڑتی ہے کہ اس کا یہ مطلب اس کا وہ مطلب, اور جاتے بڑے بڑے پہنچا رہا ہوں اور پڑھے کوئی پڑھتا ہے پانی وہاں پڑھ کر کے آ جاتے کرتے ہیں. تو میں بات کرتا رہا تھا دل کی دنیا کو بدلنا اصل ہے. یہ بزرگ فرماتے ہیں انسان دو چیزوں کا نام ہے, الفاظ کو ہی لگا چڑا. انسان دو ہی چیزوں کا نام ہے, لسان ہو عقل ہو. زبان اصل میں آدمی کی پہچان ہے, جس نوعیت کا آدمی زبان سے معلوم. انسان اپنی زبان کے لیے پوچھ رہا ہے, زبان صحیح سے پہچان ہوگی کہ کیا نوعیت آدمی ہے. اور انسان نام بھی دیکھ رہا ہے, دل کی گھڑی ہوگی تو آدمی بے کار ہو جاتا ہے, ہینڈ دینے کے قابل ہوتا ہے, ہاتھ میں گنانے کے قابل ہو جاتا ہے, رکھنے کے لائق بھی نہیں رہتا ہے. وہی بات ہے نا کہ دل بیکار ہو گیا, دل چلتا نہیں, ہارٹ بیٹنگ ختم ہو گئے, تو اس کی زندگی فنش ہو گئی. تو میں آپ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں کے یہاں جو محنت ہوتی ہے وہ دل کا محل چھوٹے نکال کے ہی محنت ہو گئی. وہ مختلف ڈھنگ سے محنت کراتے ہیں اور دل کے دماغ کو دور کرتے ہیں. سب سے بڑا مرض جو ہے انسان کے اندر تکبر ہے, یعنی پڑھائی کا ہے, جس کو ہماری زبان میں ایگو کہتے ہیں. ایگو آدمی کو کہیں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا, ہر جگہ اس کو پریشان حیران کر دیتا ہے. क्योंकि उसको हमने कहीं ये नहीं है पढ़ा इसलिए अल्लाह ताला ने कलमा किया कि तू बड़ा नहीं अल्लाह बड़े अब जब दिल पर दिल में अना बैठी ही अना पर अंजाम का कलमा पड़ेगा तो अना निकलेगी अल्लाह नहीं अल्लाह बैठेंगे दिल में अल्लाह के लिए जगह बनाओ अना को निकालो लेकिन अना निकलने के लिए मेहनत होगी अना को निकलने में मेहनत होगी वाकियात में लिखा है हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोजी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और मर्तबे और जिन्हा में इतने हाजिरी शामिल के मकाम पर भी अकेले हाथ से दस सालों तक कुतुब सित्ता पढ़ाई जब तक ईमानी ने साथ दिया हजरत गंगोजी रहमतुल्लाह अलैह सैयदुल्कायफा हजरत हाजी इजाजुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आए इस्लाह के लिए और इतना बड़ा मोहब्बत से जमीन के बड़े बड़े मकायद पढ़ने आते हैं तो बड़े बड़े उलमा इल्म हासिल करते हैं लेकिन ख्याल हुआ कि मुझे अपनी इस्लाह की जरूरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लफ्ज अल्लाह की लोगी हकीकत मैं तुमको समझा सकता हूँ लेकिन लफ्ज अल्लाह की मार्फत समझना तो सारे मार्फत से कर रहे जो इसको जानता है उसके पास जाना पड़े एक मोहब्बत से कभी के यहाँ एक अल्लाह वाले आते थे तो मोहब्बत अपनी जगह पे खड़े हो जाते थे और उनको जगा देते थे तो लोग कहते थे हजरत आप इतने बड़े मुहदीस हैं हदीस जानते हैं और ये फकीर को आप बिठा देते हैं अपनी मतलब हदीस के ऊपर तो हजरत गुरुद्वारा का फरमा देते हैं कि मैं हदीस ज्यादा जानता हूँ कि अल्लाह को ज्यादा जानता है मैं इसको इसलिए बिठाता हूँ कि अल्लाह की मारिफत रखता है कि दुकान मारिफत है इसके पास अल्लाह अल्लाह इसके पास बैठने से दिल शांत हो जाता है इस बिना पर इसको बिठाता हूँ हजरत गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ हजरत मौलाना काजी नानोत्ती रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आपने शेर जो अपना पसंद किया वो तो आली नहीं है वो तो पूरे आदमी नहीं और आप तो बड़े जबरदस्त अल्लामा हैं दयानंद सरस्वती आ गए हजरत का नाम सुना तो भाग्य उसने अमरीका में 10 घंटे का लेक्चर दिया और हर जगह चैलेंज करना पूछा लेकिन हजरत का नाम सुना तो हजरत मुनाजरा करने मेरे साथ आ रहे हैं तो भाग कई शहजाद गजानंद हजरत आने वाले इतने बड़े आदमी ने अपनी इस्लाम के लिए अपने आप को पेश किया और पेश भी किया तो हजरत आदि साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया और लोगों ने कहा कि हजरत आपके शेर तो आगे नहीं तो है शेर से मोहब्बत भी होनी चाहिए खाली ऊपर चलता अल्लाह अल्लाह करने से काम नहीं चलता है जब तक शेर से मोहब्बत ना हो वहां तक उसे मारिफत कभी नहीं होती और जब तक शेर से कल्बी ताल्लुक ना हो वहां तक अल्लाह अल्लाह का कोई फायदा तय नहीं होता दर्जा से मारिफत तय नहीं होते और अल्लाह वाला चाहता है तो हमारी पसंद की हो ہمارے نصیب کرتا ہے ہمارے پاس نصیب ہوتی ہے. ہمارے صاحب غلام مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ جس کو ڈانٹ کہتے تھے اس کا کام بن جاتا. آج تو ڈانٹیں گے تو دوسرے دن رواں ہو جائے. کیونکہ اسلام کا مقصد نہیں ہے کسی سے وابستہ ہے اگر تو اس لیے وابستہ ہونا چاہیے کہ اس سے فائدہ اٹھانا ہے دینی دنیا بھی نہیں. مقصد دین ہے دنیا نہیں ہے. شیر سے تعلق رکھنے کا مقصد اللہ کا وصول نصیب ہو جائے وصول اللہ نصیب ہو جائے یہ مقصد ہے. بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں اسمان گیم پہ رہتے ہیں اسمان گیم پہ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا کریں گے اس کو یہ کہنے کا نظر کہتے ہیں ایسے ہیں چہرے پہ ایسے نظر آتے تو ایسے ہیں ہم کو اچھے نظر آتے ہیں. میرا بالکل خالی تھی مجھے اوپر ٹھیک کی تھی تو اس کے پاس محبت رکھتا. اب دوسرے کہتے ہیں کہ تیرے کو یہ کاری کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا یا تم میری نظر سے دیکھتے نہیں ہیں اس لیے تم کو کاری دیکھتی ہے ضرورت اور کچھ نہیں دیکھتی. تمہارے بزرگوں کا ہے کہ یہ ایسا ہے یہ عالم ایسا ہے تو گھبرانا شروع مت کرو ڈرو مت. یہ گاؤں والے عالم جیسا تو اپنے اپنی ہاتھی پر سنبھالو کیونکہ مانیں گے تو ہم کو عالم کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ وہ عالم کے بارے میں تمہاری کیا رہے گی تم کیا کہہ کر ہے وہ بھی کر رہے تو کام تو وہ کرنا ہے. ہم کو فکر کرنی ہماری جواب دے دی کہ عالم جو کرے گا وہ اس کا جواب دے گا جو بھی جو کرے گا اس کا جواب اس کو دینا ہے. ہم لوگ اس سے ذمہ دار نہیں. حضرت نے بڑا اچھا جواب حضرت مولانا قاسم نانوں سے احمد اللہ نے فرمایا کہ میرے شیخ عالم تو نہیں ہے لیکن عالم در ہے جو ان کے پاس جاتا ہے اس کو علم کھلا کر عالم بنا دیتے ہیں. عالم نہیں ہے عالم دلی کا کام کرتے ہیں جن پر ان کی نظریں پڑ جاتی ہے اس کا علم سمجھ جاتا ہے. اللہ والا کہتا ہے کہ آدمی کے پاس تھوڑا علم ہو عمل کے ساتھ زیادہ علم بغیر عمل کے جو ہوگا اس سے مشکل ہو. علم تھوڑا ہے لیکن عمل بڑا کر رہا ہے تو برکت ہوگی. اس لیے حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تو ایک ایک سورت کو حاصل کرنے میں ڈھائی ڈھائی سال تین تین سال لگے ایک سورت حاصل کرنے اگر ایک دن کے اندر ایک سورت تو پوری ہو جائے گی. اور حالانکہ اس کے ایک ایک لفظ پر عمل جب تک نہیں ہو جاتا تو وہاں تک آگے نہیں بڑھ جائے. ایک ایک لفظ کے بارے میں جتنے احکام ہیں وہ تمام احکام سے واقف نہ ہو جائیں اس سے پہلے آگے نہیں بڑھ جائے. اور حضرت کمزور احمد اللہ ساتھ رہے ہیں. ایک دن حضرت غازی صاحب رحمت اللہ کو کھانے کی دعوت کی حضرت کمزوری کو بھی ساتھ دے گئے. تم بھی چلو حافظ نامی شہید یہ بھی ساتھ تھے. شامی کے میدان میں شہید ہوئے ہیں حافظ نامی 1857 میں جو جنگ کے آزادی کا آغاز ہوا اس میں علماء کی بڑی کھیت تھی اور خانقاہی بزرگ سب آ رہے حضرت کمبول سے حضرت مانگوڑ جی سے حافظ نامد شہید سے حاجی جان اللہ محلے مکی سے یہ سب حضرات جو ہیں 1857 میں شامی کے میدان میں اتر کے انگریزوں میں چلا جنگ کی آزادی کا آغاز ہو جس کو پہلی بار تھا انگریزوں نے نام بدل دیے. اور دعوت میں بیٹھے بالکل کنارے کے اوپر بٹھایا حضرت کمبوڑے کا منشا رہے اس بیچ میں بیٹھے سب طرح طرح کے کھانے کھا رہے ہیں اور ایک روٹی کا ٹکڑا اور دال کا پیالہ آگے بڑھا ہے, کب جو منصب بیٹھے ان کو دے دو. آپ کے منصب کا ایسا دال کا پیالہ پکڑا تو پتہ چل جائے گا اس سے بڑے منصب ہے. جو منصب بیٹھے ان کو دے دو. خوشی خوشی کھا رہے ہیں, چہرے کے اوپر سارا پل بھی نہیں آتا, ذرا کاٹا چہرے تو چہرے کے اوپر جوڑی آ جاتی, ڈال بدل جاتا چہرہ اور جاتا, پتا چل جاتا کہ اس کو خراب لگا. صرف کو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہے, میں بولی کو خراب بھی لگ جائے اس لیے کوئی حاصل ہوتا نہیں. خالی رس میں کہنے کی رسم ہے کہ ہم ان سے بیعت ہیں, ہم ان سے بیعت ہیں, اتنا بھی کیوں نہیں ہے. کام کیا کروں, اندر بگڑا ہوا بنا کتنا ہے, اپنے آپ کو کتنا بنایا, کتنا مٹایا ہے. بنانے کا مطلب جانتے ہو, بنانے کا مطلب مٹانا ہے, اپنے آپ کو مٹانا, اپنی اتنی حیثیت کو ختم کرنا. میں کچھ ہوں, میرا یہ بھی کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب سے بڑا یہ منما کا ہے, ہمارے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وعظ کی مجلس میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور سوال یہ کیا کہ اے موسیٰ یہ بتائیے کہ آپ سے زیادہ کوئی عالم ہے, آپ سے بڑا عالم ہے؟ صاف نہ کر دیں انا عالم, میں عالم سب سے زیادہ یہ والا. اور نبی لائن کی بات ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا, سب سے آگے وہی ہوگا جس کا کوئی استاد نہ ہو. اور استاد ہو تو استاد عالم ہوتا ہے, تاکہ کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن استاد عالم ہوگا. استاد نے اگر پکی پڑھائی ہے اور شاگرد پوکھا کے پڑھ رہا ہے, استاد کا درجہ اونچا ہے. شاگرد کیا کسی بھی پوکھا کے پڑھا دے تو اس کو اتنا بھی بخار آ جائے گی کا, لیکن یہ رہے گا شاگرد اور استاد رہے گا اس کا. اس لیے وہ بیٹے نے باپ کو کہا تھا تمہارے کو سفر نہیں پڑ رہی اس چیز میں, تو ابا نے یہی کہا سفر نہیں پڑتی تھی اسے رتو پیدا ہوا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ والوں کے یہاں سب چیزیں سیکھنی ہیں, سکھاتے ہوں کس طرح اپنے آپ سے بنانا ہے, بتاتے ہوں. اور اتنی دور وہاں دیکھا کر بٹھا دیا اور دال کا پیالہ پکڑا دیا, روٹی کا ٹکڑا دے دیا, تو وہاں حافظ رامد شہید رحمت اللہ سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تم نے موہی کو بگاڑ دیا, دعوت میں ساتھ تھا موہی کو, ہے نا وہ بگڑا دیا نہیں ضرور ایسا تو کا جگاڑی رکھا خان کا نہیں ہے ہاں ایسا یہ آواز اس کو یہاں سے بلایا تو بگاڑ ڈالو گے موہی کو. ہونا تو یہی چاہیے تھا, نظر ہے حضرت گنگوئی پر اور کہتے کیا ہیں حضرت حاجی صاحب, یا ہونا تو یہی چاہیے تھا کیونکہ یہ میں نے احسان کیا کہ دال کا پیالہ آگے بڑھایا, ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے کتوں کو روٹی کا ٹکڑا ڈالتے ہیں اس طرح ڈال دیتا ہے ان کو. کتنے بڑے محمد کے لیے میرے کو بہت خراب لگ رہا ہے, تم نے میری دیکھ کر بھی کر ڈالی. خالی شادی کے اندر جاتا ہے اس کو آؤ نہیں کہتے تو چلا جاتا ہے, میرے کو آؤ بولا تو کیا کہتے ہو, روانہ ہو جاتا ہے. آؤ بھگت کچھ نہیں اس کی ان کے آئی ہو آئی ہو آئی ہو گئے تو بھاؤ نہیں ہوتا ہے. یہ سب اندر کی آنا ہے, اندر کی آنا, یہی اصلاح کی ضرورت ہے, یہی دیوار کو دور کرنا ہے. हमारे हजरत मौलाना यासर वजीरम साहब के मर्तबा के नूर साहब ने कहा कि जी चाहता है कि तेरे स्थान से जूते मारो। क्या कहा हजरत ने? हजरत तेरा स्थान आगे है, लीजिए जूते मारिएगा, मुझे खुशी होगी। अगर मैं किसी को कहूँ कि तेरा नहीं चाहता है कि तेरे घर में जूते मारो, तो क्या उंगली लगा भी देती जूते की जाओ? खाली लड़कों पर जूते की दुकान। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप ही समझ रहे हैं। आपके अब नजर रखती हुई अंदर के गंगोली के चेहरे पर कि ये डिलीवरी है, अल्लाह की डिलीवरी थी, उसका असर क्या पड़ रहा है? जैसे चेहरे के ऊपर बताकर के अंदर जरा कर रही है और करुणा हजरत आपका वाकई एहसान है कि मुझ फकीर को आपके कहीं दस्तरखान पर टुकड़ा मिल गया, टुकड़े मिल गए आपके दस्तरखान से, ये गनीमत है, वरना मैं वाकई इसके लायक नहीं हूँ कि आपके दस्तरखान पर बैठता। आने से पहले हुए आ जाओ, लड़की नंबर आ जाओ। हजरत हाजी साहब ने सीने से लगाया, सर पे हाथ फेरा और यूं फरमाया, एक जुमले में मैंने तेरी 40 साल की मेहनत का काम कर दिया। 40 साल में आदमी की इतना हो, वो टुकड़ा एक मरतबा कहा मैंने तेरे चेहरे पर देखा, बड़ा भी अच्छा नहीं पड़ा है, इम्तिहान में तू पास हो गया, कल से लोगों को अल्लाह अल्लाह दिखाई दो। तेरे अंदर वो कमाल आ गया कि तू अल्लाह कहे तो लोगों के दिल में अल्लाह है। तो सबसे बड़ी चीज है दिल का बनना। कुरान करीम कहता है यौम ला यन्फउ मालुन वला बनून, कयामत तक भी जब आएगा न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, माल भी काम नहीं आएगा। वरना दौलत मोहब्बत की चीज है, माल से भी आपकी मोहब्बत रहता है। और माल फलवतुन खबीरतुन, माल क्या है? जैसे बीती चीज आदमी पसंद करता है, जैसे हजारी से आदमी को जैसा ताल्लुक होता है, हरी और ताजा तीन नरमी जगह में आदमी जाना पसंद करता है, फ्रेश जगह के अंदर जाना पसंद करता है, ऐसी माल से आदमी को मोहब्बत है। लेकिन ये नया आजमाइश नहीं थी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में चादर लपट रही है और सरकार के पास आ रहे हैं और गिरते जा रहे हैं, गिरते पड़ते आ रहे हैं, तो सरकार खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर से उतरे और हजरत हसन को उठाया अपनी गोद में और फरमाया औलाद वाकई लाजमाई की चीज है। सरकार इंसान औलाद के लिए बहुत कुछ करता है, माल उसे हासिल हो जाए उसके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन ये कब्र के किनारे तक काम आने की चीज है, कब्र में क्या काम आएगा? माल काम आएगा औलाद काम आएगी, तो क्या काम आएगा? जो सलामती लेकर आएगा अल्लाह के दरबार में मेरी कुछ ऐसे लेकर आएगा, वो काम का बनेगा, वो उसे जन्नत दिलाएगा, वो रास्ता बताएगा, रोशन करेगा। पर दिल बदल सावर से बच्चे रख पर ये दिल को दिल बनाओ, दिल गोसा हो चुके हैं इनको जिंदा करो और इनके जिंदा करने का रास्ता जिक्रुल्लाह, अल्लाह की याद से दिल जिंदा होते हैं, दिल की जमीन ताजा हो जाती है अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र से। इसलिए फरमाते हैं कि काम आने की चीज उस रोज सलामती वाला जिसमें निशान किया करता हूँ कि आदमी बाजार जाता है और बाजार से फल लाता है, मुंह मांगा पैसा देगा तो मुंह मांगा बेहतरीन फल भी आएगा। जिस सेब के ऊपर दाग हो उसको रख देता है कि ये दाग दाग सेब है, मेरे काम का नहीं। तेरे लिए सावधान है रखिए। कोई फल उठाया सावधान था रख दिया तो पैसा देकर सावधान फल नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह के दरबार में मैं कुचैल जीवन कदम को सीना कपट वाला सावधान भी अल्लाह भी नहीं देता। उसके यहाँ भी साफ सुथरा और सलामत भी खाई। ये क्या फरमाया إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ سلامت بھی لے کر آیا سام سب کو سے بات بھی لے کر آیا وہ اللہ کے یہاں چلتا ہے بس یہ تھوڑی سی دیر سے محنت کرتے ہیں ہم لوگ یہ در حقیقت یہی ہے کہ کچھ اللہ اللہ آ جائے کچھ اللہ اللہ ہو جائے کچھ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے کچھ ہمارے دیوار دل کے دور ہو جائے اور اندر کی اصلاح کے راستے کھل جائیں۔ اس لیے یہ چند منٹوں کی مجلس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا سب کو نہ پاتا یہاں تعلیمی جو ہے کم ہیں اور کاروبار کے ذوق شوق رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں اس کا چل رہتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں بےچارے ہمارے پرانے دو چار ساتھی تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ محنت کریں گے آج کچھ نظر آ رہی ہے محنت کچھ نظرات آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ تجارت دنیا کی چلتی رہے گی لیکن یہ آخرت کی دکان لگی ہے جس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے تھوڑی دیر تک ان شاء اللہ تعالیٰ انتظام کرنے سے کریں گے دو منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رے مت ساد میں آخر میرے جو میرے Thank you. مرتبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اللہ کے جان میں بیٹھنے کا نام ہے. مطلب وہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ کی رحمت برت رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. آنکھیں بند رکھیں, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو اور سر کو دل کی طرف طرف سے جھکائیں اور لگاتار یہی تصور جاری رکھیں اللہ کی رحمت برت رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ بیدار بیدار غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جاگ جاؤ, ذکر اپ مشغول جاؤ مشغول جاؤ مشغول جاؤ. اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا, دل کا اپنی کام اللہ کی یاد ہے. دوستو یارو یہ دنیا دار پانی ہے, دل سے مت لگاؤ تم لاد میں جا بنانی ہے, آیا بہر تار پتا اللہ کے دنیا میں, ہر کوئی بڑی تیری کیسی زمانے پر خدا کو یاد کر بھر دم کی دنیا دولت جائے گا پورا خبر کرنے کے لیے بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج تو کہا گیا تو آنکھیں بند کر لی, ایک دن وہ آئے گا جب جسموں پر آنکھوں پر اختیار ختم ہو جائے گا, میں محتاج ہو جاؤں گا کوئی اٹھا کر لے جائے گا, اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بنا پھر سلام اور بنا پھر اپنا ممکن آگا کرنا والحمد لله تعالى رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.